Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Michalina Szymborska, dobry wieczór, witam Państwa. W dzisiejszym Klubie Trójki będziemy rozmawiać m.in. o korzeniach cywilizacji zachodniej, o jej fundamentach, jakimi są filozofia grecka, prawo rzymskie oraz chrześcijaństwo. Zastanowimy się też nad przyczynami upadku cywilizacji zachodniej i tak naprawdę kryzysie tożsamości współczesnego człowieka. Zapraszam teraz do wysłuchania utworu, a po nim wracamy do audycji. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Jest już z nami profesor Wojciech Roszkowski, autor między innymi takich książek jak Bunt Barbarzyńców i Historia Chrześcijaństwa. Trzeba też powiedzieć, że profesor Wojciech Roszkowski jest historykiem, ekonomistą, ale przede wszystkim kawalerem Orderu Orła Białego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu. Panie profesorze, jeżeli chodzi o Bunt Barbarzyńców, to wskazuje pan na to, że jednym z największych problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka jest nienasycenie, niemożność zapanowania nad swoim losem, a mówiliśmy wcześniej, że jednym z filarów cywilizacji zachodniej jest filozofia. I ja chciałam na samym początku zapytać, czy współczesny człowiek w ogóle dzisiaj jeszcze sobie zadaje pytania o sens? Myślę, że mamy deficyt takiego myślenia o sensie życia. Sens sprowadzamy bardzo często do takich doraźnych zjawisk jak wygoda, zarobek, prestiż, pozycja, przyjemność, to co się dzieje na bieżąco. I to wypełnia, że tak powiem, to pytanie. Myślę, że ludzie myślą o sensie, ale właśnie w tej perspektywie. Natomiast, czyli jak gdyby w perspektywie tu i teraz. Natomiast mam wrażenie, że coraz w mniejszym stopniu myślą o sensie swojego życia. I w tym, wydaje mi się, jest dosyć zasadniczy powód, dla którego współczesna cywilizacja nam się kruszy na naszych oczach. To jest te wszystkie zjawiska, z którymi mamy do czynienia, próby znalezienia jakichś nowych określeń na sytuację, w której żyjemy. Mówienie o postprawdzie, o płynnej rzeczywistości. To są takie określenia, którymi próbuje się nazwać coś, co w gruncie rzeczy jest chaosem i powszechnym zamieszaniem. No właśnie, a jak współczesny człowiek stara się zagłuszyć takie pytanie? Bo pan profesor mówi o tym, że można podzielić ludzi jakby na dwie kategorie. Na tych ludzi, którzy wierzą w zmianę i na tych, którzy wierzą w sens, czyli tak naprawdę zadają te pytania o sens. Znaczy to może jest takie troszeczkę uproszczony podział, ale ludzie, którzy szukają sensu, to może jest za patetycznie powiedziane. Natomiast wydaje mi się, że w każdym z nas jest potrzeba instynktowna znajdowania takiej wewnętrznej harmonii. Czegoś takiego, co nie jest wprost zaspokojeniem jakichś doraźnych potrzeb, tylko to niektórzy mówią odnaleźć siebie, czy być w zgodzie z sobą. To są też niedokładne określenia, bo myślę, że chyba to święty Augustyn kiedyś powiedział, że niespokojne jest serce moje. No, wiemy co dalej powiedział, dopóki nie odnajdzie Boga, ale niespokojne serce. Na czym polega niespokojne serce? Właśnie w takim poczuciu niezaspokojenia, bycia nie w swoim miejscu, starania się być gdzie indziej, kim innym. Kiedyś tak sobie pomyślałem, ludzie myślą, no, że szczęście jest gdzie indziej, powodzenie jest gdzie indziej. No dobrze, a co jest w środku? No właśnie, jeszcze Lewis też o tym... Tak. Myślący właśnie o tym, że to, czego byśmy chcieli, jest gdzie indziej. Tak, i właśnie też profesor nawiązuje w Buncie Barbarzyńców do Lewisa, który pisał o tym ołtarzu przyszłości, który sobie wznoszą ludzie, tak? Tak, i przywiązanie do sensu, znaczy szukanie sensu i przywiązanie do trwałych wartości, wydaje mi się, jest instynktownie bardzo silne. Natomiast wydaje mi się, że są ludzie u których to poczucie nie jest aż tak silne, natomiast oni są gotowi iść na ryzyko, poszukiwać wrażeń. To są te wszystkie ekscentryczne pomysły na życie, żeby doświadczyć czegoś nowego. I to, wydaje mi się, od lat 60. w dużej mierze zabija naszą cywilizację. Przełamywanie tabu. Tak, a to nie jest... Transgresja, to jest takie strasznie mądre słowo, ale to jest przełamywanie, transgresja. Uczeni, socjologowie ciągle mówią transgresji. Przełamywanie tabu, przełamywanie barier. A czy tym przepisem na szczęście tak naprawdę i na, jeżeli chodzi o odnalezienie harmonii, też nie byłoby znalezienie właśnie takiego punktu odniesienia? Czy to nie jest powód, dla którego ludzie się teraz gubią? Właśnie. Tak, ja myślę, że gubią się właśnie dlatego. Chcieliby czegoś innego, ale to jest pogoń za horyzontem, że tak powiem. Horyzont się oddala. I tego zaspokojenia w czymś nadzwyczajnym, nowym nie można znaleźć. Tak, i tutaj będziemy stawiać kropkę, będziemy wracać oczywiście do tego tematu. Ja teraz Państwa zapraszam na krótką przerwę muzyczną.

myli i cały czas to jest takie transowe, taka transowa jakaś beznadziejność. Ja myślę, że w piosenkach z poszczególnych epok, lat 60., 70., można odnaleźć to, o czym mówimy. To znaczy o załamywaniu się cywilizacji. Przypomnijmy na przykład refren przeboju Rolling Stones, I can get no satisfaction. To jest ilustracja tego, o czym żeśmy mówili. Nie mogę uzyskać satysfakcji. Stale się próbuję, stale czegoś szukam nowego i nie mogę. The Doors, taki był przebój, Breakthrough to the Other Side. Tak. Przebić się na drugą stronę. To jest ta transgresja, o której wspomnieliśmy. Teraz znowu ten młody człowiek śpiewa o tym, że nie może znaleźć siebie, że tak powiem, w tym świecie zupełnie. Bo to też jest kryzys tożsamości właśnie. Kryzys tożsamości człowieka, brak punktu odniesienia, nie może siebie odnaleźć. I też w kategorii właśnie, jeżeli chodzi też o Kościół, tak? Też nie, tu się przede wszystkim załamała tożsamość chrześcijańska, tożsamość chrześcijanina. I można powiedzieć, można właśnie to, co pani na początku powiedziała, jak to się zaczęło? Otóż wydaje mi się, zaczęło się w czasie rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, w której grono wymownych dziennikarzy, nie żadnych filozofów, tylko głównie dziennikarzy takich, można powiedzieć, kawiarnianych specjalistów od wszystkiego, wymyśliło, że człowiek jest wolny i nie potrzebuje żadnej transcendencji. Jan Jakub Rousseau stwierdził, że wola ludu jest źródłem prawa, nie żaden dekalog. Oderwano się od tego, co jest właśnie transcendentem, źródłem moralności i prawa. I to wtedy się zaczęło, ale... Ja myślę, że wtedy się zaczęło. Ale wola ludu jako źródło moralności i prawa nasuwa pytanie, no dobrze, tylko którego ludu? Ja zawsze zadaję takie pytanie, czy wyrazicielem ludu był Danton, czy raczej Robespierre? No i pytanie trzecie, który z nich przeżył? I jak ta wola ludu jest jak gdyby wyrażana dalej? Więc myślę, że to jest początek tej drogi, na której końcu mamy to, co słyszeliśmy przed chwilą w tej piosence. Jakiś taki beznadziejny, nawet tam nie ma żalu, tam jest po prostu stwierdzanie faktu, że nic z tego nie wynika. No tak, bo wcześniej można powiedzieć, że wspólnota chrześcijańska była spójna. Można powiedzieć, że równoważyła wiarę i rozum. Mhm. Teraz współczesność mówi, że jest oparta na nauce i empirii, ale tak naprawdę każe nam podejmować życiowe decyzje pod wpływem emocji. I też pytanie o tą cywilizację, czy to nie jest ta cywilizacja emocji teraz? Absolutnie. Powiedziała pani, że wiara i rozum obydwa zostały zakwestionowane. Najpierw rozum zakwestionował wiarę, XVIII wiek, tak, i wszystkie te izmy XIX-wieczne, a potem sam siebie zakwestionował. Zostały tylko emocje. I emocje w gruncie rzeczy się wyczerpują, bo jeżeli nie można ich zaspokoić, to mamy takie dudniące poczucie beznadziejności. To jest właśnie ta piosenka, wydaje mi się, jest znakomitą ilustracją sytuacji, w której w gruncie rzeczy jesteśmy zamknięci w takim błędnym kole niezaspokojenia, niemożności zaspokojenia i w gruncie rzeczy takiej biernej akceptacji tego stanu. No a ma profesor jakiś pomysł, jakby to przełamać? Ja myślę, że powrót do korzeni, to znaczy do tego, o czym pani powiedziała. Fundamentem cywilizacji, w ogóle można się zastanowić, co to jest cywilizacja? No właśnie, bo nie wyjaśniliśmy. Może wrócimy do tego potem, do początku. Bo wydaje mi się, to mówimy o takich wielkich pojęciach, a czasami ktoś może zapytać, no dobrze, ale właściwie jaka jest różnica między cywilizacją a brakiem cywilizacji? Czy co to jest upadek cywilizacji? Kiedy on następuje? Natomiast jeżeli przyjrzeć się cywilizacji zachodniej, tak jak pani na wstępie powiedziała, opartej na filozofii greckiej, chociaż nie każdej, bo proszę pamiętać, że hedonizm grecki czy sceptycyzm grecki to tak bardziej pasuje nam do dzisiejszych postmodernistycznych prądów. No właśnie, profesorze, ale ja... Ale Sokrates, Platon, Arystoteles, to są te fundamenty, które zresztą również służyły chrześcijanom, bo filozofia chrześcijańska w dużej mierze się na nich oparła przecież. Właśnie, będziemy do tego wracać. same because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. I think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Are you for my you hear these words telling you now of my state. I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Oh, can you help me? Are you for my mówiliśmy wcześniej o chrześcijaństwie, o tym, jak chrześcijaństwo tak naprawdę, zaczęliśmy mówić, wpływa też na człowieka. Ja chciałam zapytać, panie profesorze, o pana książkę Historia chrześcijaństwa, świętości, upadki, nawrócenia. Bo to jest książka niedawno wydana, to jest nowa książka. Dlaczego tak ważne jest to, aby poznać historię Kościoła? To jest jedno pytanie. I też od razu drugie mi się nasuwa takie, dlaczego ta historia Kościoła nie jest napisana w sposób chronologiczny? Nie, ja próbowałem jednak to w miarę chronologicznie ująć, chociaż niekompletnie. To znaczy, to nie jest pełna historia Kościoła. Ona by zajęła pewnie ze 30 tomów. Tak przekrojowo bardziej. To jest taka mozaika najważniejszych problemów, epizodów i postaci z historii chrześcijaństwa. Wydaje mi się, że można przyjrzeć się temu zestawowi i stwierdzić, czy tam czegoś brakuje, ale ja starałem się, żeby to był jednak dosyć kompletny, taki reprezentatywny jakby przegląd. W tym pierwszym tomie jest pierwsze 15 wieków, więc dosyć spory czas. Skąd się ten pomysł wziął? No znowu, wracając do pani pytania. W dzisiejszym świecie Kościół jest postrzegany jako problem, który trzeba przezwyciężać. To w Unii Europejskiej ja to zauważyłem. W Domu Historii Europejskiej Kościół jest tam przedstawiany jako problem, który trzeba zlikwidować, który trzeba przeszkadza, że tak powiem, postępowi. Otóż jest dokładnie na odwrót. Oczywiście, że Kościół jest instytucją bardzo skomplikowaną, o ogromnej historii, ale trzeba zrozumieć, że jest to jedyna instytucja, która przetrwała 2000 lat i ona nie przetrwałaby nigdy w tej postaci siłami samych ludzi. To znaczy, żadna ludzka instytucja nie przetrwała. Jeżeli twierdzi się, no niestety tutaj skrytykuję dosyć popularnego historyka Normana Davisa, który w swojej historii Europy stwierdził, że Chrystus nie założył kościoła. No, to tu trzeba by zacytować Ewangelię i wypowiedzi Chrystusa na ten temat. Założył kościół. Założył kościół i moim zdaniem właśnie dlatego to jest fenomen, który trwa i będzie trwał przy wszystkich upadkach, przy wszystkich kryzysach, schizmach i tak dalej. Ponieważ w ogóle trzeba też powiedzieć, że chrześcijaństwo zapoczątkowało jakby rewolucyjne podejście do człowieka, tak? Chodzi tutaj o jego godność też, o tym święty Paweł pisał, tak? Że dokładnie. Nie ma teraz Greczyna tak. i Żyda. Święty Paweł, można powiedzieć, jest pierwszym Europejczykiem, czy pierwszym takim syntetycznym przedstawicielem cywilizacji zachodniej. Bo on był Żydem, wykształconym obywatelem rzymskim i chrześcijaninem. Czyli trzy rzeczy, o których pani wspomniała. Wiara w jednego Boga, Rzym, i chrześcijaństwo. Czyli to wszystko też, o tym też pisał Eliot, to się spięło tak naprawdę w jednym, to uzupełniło chrześcijaństwo, tak? Czyli Grecja, Rzym, Izrael. Święty Paweł założył chrześcijaństwo, żeby było jasne. Natomiast on jest pewnego rodzaju postacią symboliczną, a wydaje mi się, że jego określenie wolności, bardzo proste z pierwszego listu do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Cóż za genialnie prosta formuła definiująca wolność. Cywilizacja zachodnia zapomina o tym, o tej definicji wolności. Tak. Wolnością jest cokolwiek, komu się zechce. No właśnie, panie profesorze, a czy możemy w ogóle znaleźć jakiś taki powszechny, w którym momencie ten powszechny konsensus chrześcijański się rozpadł? Czy możemy znaleźć jakąś datę, wydarzenie? No, trudno chyba to powiedzieć, bo można wskazywać na dramatyczne rozłamy w Kościele, bo rozłam 1054 roku, odejście prawosławia, potem reformacja i wszystkie te izmy XIX wieku, które zdychrystianizowały społeczeństwo zachodnie na masową skalę. Więc myślę, że jednej daty by się nie dało tutaj podać. Jest to raczej bardzo trudny i skomplikowany proces, ale Kościół żyje i moim zdaniem przeżyje, dlatego że on tkwi nie tylko w słowach założyciela, że jego ty jesteś skałą i na tej skale zbuduję mój tak. Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Cytujemy dosłownie. Ale to widzieliśmy w 2000 lat historii w działaniach ludzi, ożywionych tym właśnie duchem. I to są te postacie, które Kościół zawsze odnawiały, odświeżały i będą odnawiały. Być może będzie on mniejszy, być może instytucjonalnie trochę inaczej będzie wyglądał. Nie, trudno to przewidzieć, ale on przeżyje na pewno, dlatego że i tutaj wróćmy do tego na początku. To znaczy, jest potrzeba sensu w duszy człowieka. break free from all that binds that makes me old before my time. In this world of dystopia, my love is like a bright guiding light, shining in the darkness of the night, the star of my utopia. The sea in the air that we breathe, can you feel me? And the stars and in the trees, and the song of the bees, can you hear me? Rozmawiamy o książce profesora Wojciecha Roszkowskiego Historia chrześcijaństwa. Jak właśnie mówimy o chrześcijaństwie, to też nie sposób grzechem by było wręcz nie powiedzieć o krzyżu, który jest symbolem chrześcijaństwa. Panie profesorze, pan pisze o krzyżu jako o jedynym wytłumaczeniu sensu cierpienia. Pisze też pan o historii męczenników i o tym, że tak naprawdę dzisiaj chrześcijanie też są przecież prześladowani. I ja chciałam zapytać o to, że w kościele protestanckim najczęściej znajdujemy krzyż bez postaci Chrystusa. I dzisiaj jak pójdziemy do kościoła, to tak jakby ten temat krzyża, przynajmniej mam takie wrażenie, że jest trochę pomijany. I czy problemem współczesnego kościoła nie jest to, że zaczął głosić Wiarę bez krzyża, może to jest zbyt śmiałe pytanie, ale często jakbyśmy już weszli tutaj w samo takie wielkanocne Alleluja, a zapominamy o tym, pomijamy trochę piątku. To cierpienie, tak, o Wielkim Piątku. Tak, ja myślę, że to jest cecha współczesnej cywilizacji. Nie chcemy myśleć o śmierci, nie chcemy myśleć o cierpieniu, tylko że jak ono przychodzi, no to mamy pretensje do wszystkich, a najbardziej do Pana Boga. Mimo że wcześniej nie byliśmy gorliwymi katolikami. Prawda? Tak. To dopiero wtedy przestajemy wierzyć. Naprawdę. W cudzysłowie oczywiście. Otóż wydaje mi się, że rzeczywiście sens cierpienia i zła zresztą, istnienie zła i cierpienia w świecie jest problemem, który filozofów pcha w kierunku wiary. Myślę, że takim świetnym przykładem tego rodzaju filozofa był Leszek Kołakowski. On doszedł właśnie do tego. Bo nie da się inaczej wytłumaczyć cierpienia niż przez całą teologiczny wykład o odkupieniu grzechu i człowieka przez mękę Syna Bożego. To brzmi bardzo tak fideistycznie i teologicznie, ale jestem gotów bronić tej tezy, dlatego że jeżeli patrzymy na życie z perspektywy czysto ateistycznej, materialistycznej, to życie nie ma najmniejszego sensu. Takim skrajnym ateistą, który doprowadził, można powiedzieć, niewiarę, czy właściwie wiarę w nieistnienie Boga, do ostatecznych konsekwencji był Max Stirner. On jest w gruncie rzeczy protoplastą tych wszystkich nihilistów, którzy realizowali swoją wolę przy pomocy narzucenia prawem i w cudzysłowie prawem i siłą swojej woli wbrew dekalogowi, wbrew wszelkim zasadom. Stirner mówił, że ponieważ Boga nie ma, to Bogiem jestem ja, mówi Stirner. Mhm. I na dobrą sprawę każdy ateista konsekwentny mógłby to powiedzieć. Na szczęście nie wszyscy są tak konsekwentni. Na szczęście. Ale teoretycznie mogliby. Bo zła i cierpienia się nie da inaczej wytłumaczyć niż w ten sposób, że ono jest jak gdyby drugą stroną medalu zła. To znaczy cierpieniem odkupujemy zło. To jest sens krzyża. No tak, ale też często... Chrystus nam to pokazał. Mimo, że czasami też to cierpienie jest niezawinione, tak? Bo czasami jest konsekwencją grzechu, oczywiście. Ale często się zdarza tak, że jest to cierpienie niezawinione. Tutaj mowa jest oczywiście o cierpieniu dzieci i innych tam też bardzo takich tragicznych historiach. Oczywiście, tylko że w teologii chrześcijańskiej jest coś takiego jak cierpienie niezawinione, które może posłużyć innym. My nie jesteśmy samotnymi wyspami i doznajemy dobra i zła od innych i świadczymy dobro i zły innym. I to samo dotyczy zła. Jeżeli czynimy komuś zło albo ktoś nam czyni, to cierpimy i czynnikiem, który to w jakiś sposób likwiduje, jest cierpienie. Nasze, bądź jeżeli ktoś ofiaruje. I to jest coś, co... No właśnie, panie profesorze. Coś, co tak. wśród dzisiejszych katolików czasami jest niezrozumiałe. Można za innych. Thank you. Wracamy do poprzedniego wątku. Mówiliśmy o krzyżu, o sensie cierpienia. Właśnie, panie profesorze, niektórzy mówią, że nie spotkała ich łaska wiary. Przez to pewnie też ciężko im zrozumieć to zło, które ich spotyka w życiu, te wydarzenia, na które też nie mają zgody, często popadają w depresję. Jak to jest tak naprawdę? Czy my musimy doświadczyć w życiu spotkania tak naprawdę z Bogiem, żeby zrozumieć to, co się dzieje w naszym życiu, te wszystkie trudne wydarzenia, które mają miejsce? No to byłoby oczekiwanie może troszeczkę na wyrost. Ja bym może zaczął od czegoś takiego. Bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że ktoś wierzy w Boga, a ktoś nie wierzy w Boga. Otóż wydaje mi się, że to tutaj przeciwstawienie jest niewłaściwe. Bo ktoś, kto mówi, że nie wierzy w Boga... To znaczy, że musiał znaleźć dowód na nieistnienie. Otóż to. Nie można logicznie udowodnić, że czegoś nie ma. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś mówi, nie wierzy w Boga, to nie jest, nie wie niczego więcej niż ja, który mówię, że wierzę. Ja wierzę. Nie wiem, wierzę. Natomiast jeżeli ktoś mówi, nie wierzę, to na dobrą sprawę sugeruje, że wie coś więcej ode mnie. Otóż nie wie. Więc są ludzie, którzy wierzą w Boga i są ludzie, którzy wierzą w nieistnienie Boga. I teraz ci drudzy bardzo często narzekają na to, że właśnie tej łaski nie mieli. I być może rzeczywiście tak się dzieje. Ktoś został wychowany w domu ateistycznym, ktoś utracił wiarę z jakichś powodów, spotkał złych księży, dokonał jakichś złych wyborów. Losy ludzi różnie się toczą i tutaj oczywiście trudno nam oceniać to wszystko i jakoś wyrokować, że ktoś zawinił pod tym względem. Natomiast wydaje mi się, jest jedno nieporozumienie i pewnego rodzaju zaniechanie, które ludzie popełniają, mówiąc, nie spotkała mnie łaska. Do tego, żeby uwierzyć, wydaje mi się, czasami potrzeba pewnego rodzaju otwarcia. To przy tych wielkich nawróceniach, jest taka książka o wielkich nawróceniach XX wieku. Jedna z właśnie z tych ateistek amerykańskich, która nawróciła się na katolicyzm. Ale przepraszam, święty Paweł na przykład. No, święty Paweł został tknięty, że tak powiem, palcem Bożym takiej wielkości. I takie przypadki też się zdarzają oczywiście. Natomiast no, trudno, żeby każdy z nas oczekiwał, że go to spotka, bo być może nie zasłużyliśmy. Ale wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest pewnego rodzaju otwarcie. Nie zamykanie się, nie twierdzenie, że ja nie wierzę, czyli wiem coś. Nie wiem, no, nie oszukujmy się. Zresztą ludzie, którzy upierają się w tym, bardzo często sami napotykają pewnego rodzaju ściany w rozumowaniu, jakieś sprzeczności w tłumaczeniu Ewangelii, jakieś nielogiczności w tłumaczeniu swoich wyborów życiowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i oczywiście wiara w Boga nie porządkuje naszego życia. To porządkuje, daje nam pewną podstawę, solidną podstawę wyborów. Natomiast to nie działa automatycznie. Za każdym razem wybraliśmy i na nowo musimy wybierać. No tak, trzeba pamiętać, że życie, tak jak tutaj profesor też dzielnie walczy o zachowanie tej cywilizacji zachodniej, niczym współczesne wcielenie irlandzkiego mnicha, to jakby też trzeba pamiętać o tym, że to jest walka. Czy to będzie właśnie... Ale w każdym z nas, tak. Nie oszukujmy się, to nie pokazuje palcami na innych. Wydaje mi się, że każdy człowiek i podlega pokusom, podlega zwątpieniom, tylko albo próbuje znaleźć sens, albo ucieka w kierunku takiego samochwalstwa, że ja sobie poradzę. I bardzo często nie radzi sobie. Tak, i właśnie ja jeszcze chciałam też nawiązać do tego, że właśnie profesor o tym pisze, że też to nie bieda czy samotność, ja tutaj zacytuję, wpływa na nasze zachowanie, ale to w jaki sposób je przeżywamy, te zjawiska, jak je oceniamy i jak artykułujemy swoje stanowisko wobec nich. Więc tutaj ważne jest to, co teraz właśnie a propos cywilizacji zachodniej możemy zauważyć, upadek rodziny, czyli też ważne jest to, w jakim środowisku my wzrastamy, czego słuchamy, ale też mi się wydaje, że nie można... To jest jedna strona medalu, ale ta druga strona medalu to jest to, że jakby jest też Pan Bóg, który nam w tym wszystkim pomaga mimo wszystko, tak? Mimo, jeżeli, że rodzimy się też w trudnych warunkach. Jeżeli nastawimy uszu. Tak. Czyli przeczytamy, co trzeba, może zapytamy kogoś mądrzejszego, to... Natomiast najgorsza jest postawa, że ja sobie poradzę. Czyli samo, bo profesor też o tym mówi, że współczesnemu człowiekowi jakby grożą takie dwie podstawy, jeżeli zapomnimy o Bogu, tak, i o dekalogu. Antropologia ograniczona i nieograniczona. Człowiek sam się ma stwarzać. Samoubóstwienie albo rozpacz. Panie profesorze, a tak już podsumowując, Nieboska Komedia kończy się okrzykiem Pankracego: Galilejczyku, zwyciężyłeś. I dzisiejsza rewolucja neomarksistowska, ale tak jak wszystkie inne rewolucje, uderzały w chrześcijaństwo, ale tak naprawdę nigdy chrześcijaństwo, można powiedzieć, nie przegrało. Ja chciałam zapytać, na jakim... Bo nie mieliśmy alternatywnej oferty, prawdziwej. Tak. I na jakim polu tak naprawdę musimy dzisiaj walczyć, żeby uratować cywilizację? Na przykład na polu kultury popularnej. Te piosenki, które państwo puścili, wydaje mi się, dobrze ilustrują taki smutek tej upadającej cywilizacji, więc na koniec ja bym może zaproponował kiedyś, żebyście państwo zagrali jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest I Believe, Mahalia Jackson, fenomenalny gospel, i drugi gospel, Carrie Underwood, How Great Thou Art. To jest pieśń przez różnych wokalistów wykonywana, ale wspaniała pieśń religijna. How Great Thou Art. Tak, ja teraz już się żegnam z państwem. Moim i państwa gościem był profesor Wojciech Roszkowski, jeden z najważniejszych polskich pisarzy i myślicieli konserwatywnych. Dobranoc państwu. Dziękuję bardzo, dobranoc. I woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded. A meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in the sky. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, my sisters and my brothers, see them black, no. of my heart. We'll never be words apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend.